أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجلس الفضل من يوهيت Janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin tonë falenderojmë për ti, falë dhe uzim kërkojmë, salavat dhe selamet, për shëndetit më të begatta, mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan, alaihi salatu wa salam. Shokët e ti besnik mbi familjen e ti të ndërshme, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre me të mira, deri në ditën e fundit të botës. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar, mbi të folurit, mbi emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Sot e kemi një emër shumë të rëndësishëm të Zotit ton të bareke ve teala, i cili emër është baza me të cilët qëndrojnë emrat tjerë. Andaj shumë prej dietarëve të muslimanëve kanë thënë se prej emrave të cilët njihen me logjik edhe sikur mos të kishte zbrit Kur'ani, supozimisht, është emri Allahu xhelel xhelaluhu, ky për të cilin do të flasim, emri Allahut El Hak. Pra prej emrave të Zotit të bareke ve teala shumë të rëndësishëm është emri i Zotit Xhel Xhelaluhu El Haqu. El Haqu prej emrave të Zotit të Bareke ve Teala, sa di kanë përmend dietarët dhe kanë numëruar në Kur'an, kanë thënë se emri i Zotit Xhel Xhelaluhu El Haq i jep kuptim dhe mbi të cilin emër mbahet çdo emër tjetër i Zotit Xhel Xhelaluhu. Sot do ta shpjegojmë se nëse supozon çdo emër ja heket emër, ai tjetri bie, i humb vlera e kështu me radhë. Allah sot do të flasim e lejnë Allahu të bareke vë tala rrëth këti emri. Sot do të flasim si zakonisht, si e kemi bërë gjdo ligjerat, duke nda në tri pjesë. Pjesa e parë, ana gjuhësore. Pjesa e dytë, ana e ulemave, si e kanë shpiku këtë emër. Dhe pjesa e tretë, gjurëmë dhe porositë sa të nxjerrim nga këtë emër. Por se në këtë emër të ndëruar dhe zë zgjerohemi kur ta e si kujti kujtohet. Në fillim të ligjeratave kemi përmenjë se kemi qenë dilema me folë një herë për ateizmin, pra me ndërtu e vargën duke fillu nga ateizmi e imanin Allahun e kështu me radhë, dhe kemi përmenë se djetarë kanë parapri dhe kanë parapëlqytët flitit për Allahun Gjellë Gjellalu, pas taj flitit për ateizmin. Kur flasmi të ateizmi, vëzër, i gjithë domon debatin bë ateizmin është këtë emër. Nëse njeri ve kupton këtë emër të Zotit Gjellë Gjellalu me kuptimin e vetë, i bije komplet teoria e krijuar e ateizmit. Në kush e kupton emrin Allahu xhelal el hak, në kuptimin shariatik, në kuptimin si takon Zotit te bareke ve teala, edhe në kuptimin logjik që do përmendim, atëherë e tëra ajo çka flitet në ateizëm bie. Sepse e tëra është krijim në mendje, nuk ka të baje me realitetin asnjësen. Por këtë ateizmi është krijimtari mendore, që të dashot me lejnë e Zotit Subhanehu vë Teala. Emri El Haq, vëzër, është një emër i madhë i Zotit Gjellë Gjellaluhu. Neve në gjuhën tonë mund të përkëthejmë i vërteti apo reali, nga se fjala Haq ne e përdojnë, apo fjala Haq ne e përdojnë njërzit edhe në përdorimit e tyre, kjo është Haq, jo batil, e kështu me radh, apo i thtar të Haqut, i thtar të batili, këto se të ka përmend Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an. Por fjala Haq i vije çfarë? I vije real në kuptimin e eksistencës. Nga që të dashohme se fjala batil e kundërta është mos eksistencë, që shta për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam, asdaku kelimetin kale hashair, fjallën më të mirë që e ka thonë apo më të vërtej që e ka thonë poeti, dhe është poezia e Lebidit, ka thonë poeti: ela kulle shej ma khalallahe batilu, çdo sen përveç Allahut është batil. Poeti ka thonë çdo sen përveç Allahut është batil, edhe çdo begati në fund do të merë asgjësimin. Pejgamberi alayhi salatu sallam thotë poezia më e mirë që është thonë është kjo poezi. Poezia më e mirë që është thonë është kjo poezi e poetit. E në këtu batil çka e ka për qëllim? Asgjësim. Që të da shohim e lejnë e Zotit të bareke vë tjala. Në vëzër, duhet i kushtojmë në rëndësi këti emri qëmë të madhë, madhje thash. Por shemë, kur flasim, duhet të shohim më gjërësish, kur flasim për ateizmin, si e kryu ateizmi, qëfar do më thonë ateizm, eksumerat, ku janë bazue, sa është e qëndrushme, sa është e diskutushme eksumerat, e tëra silët, pra, kjo është si një loj përshpejtimi dobis, ku që kupton këtë emër, apo, farë nuk ka nevoj me, as me shikua në atës e qëfar kanë dhënë ateistat eksumerat. Dhe da shohim me lejnë e Zotit, subhanehu, vëtjale. Qëfar i bje dhe zërë në aspektin gjusor, hak, kanë dhënë djetarët, el hak në kilul batin. Hak është e kundërta e batilit. Dhe ju e shifni se zakonisht djetarët e gjuhës kër flasin, për e gjërave më të thjeshta për ti pasqyru apo për ti zbërthy me anat është e kundërta. Dhe bon, qka është e bardha, mas thjeshti i thuhet e zezit, e kundërta e zezit. Qka e mira, apo e kundërta e të keqës. Mire, se nga vjen dikush në thotë punë se një fast të keqën, dhe ndo njëherë dikush cilët në rrëth. Por që e mund të i thuhet, qka është e bardha, ty qka është e bardha i thu, e kundërta e zezës. Thot, qka e zeza? Pasaj, ty nëse i thu e kundërta e të bardhës, i cilë, i thot që e kusam dour, cilë, përshimu ti mund është me thonë, pa i thot, pa thash se e kundërta e zezës, për thu e zezës se njofë dhe kundërta, e kështu mëra. Mirë, po kjo metod përdore të ulemat, për ata qka din di qka, apo, përshimu, kër i thu dikujna, qka është hak, i thu e kundërta e batilit, apo, e nëse thot dikush qka batil, atër kanë thonë djetar, batil është gjdo sen e cila, ha, nuk ekziston, nuk ekziston në vetveti, por supozohet. Supozohet në tru. Andaj thot që i khulisamet e mije, rahimahullah, ma në me ndëzë kjo ju duhet qëmë. Thot që i khulisamet e mije, realitetet, hakët, haki, si hak, është 4 nivele. Kush e kupton këtë premisë, lezër, pasta i zgjerova dhe apo i zgjidhen shumë prej njëve të sat i përdorin filozofët. Dhe në këtë emër, lezër, duhet pa tjetër të qasemi, sa do pak ateizmit, nga se ka të bëjmë emër e Zotit Gjellegjell i vërteti. Sa do thonë nuk e vërtet që ekziston Zotit jonë të bareke. Vëtjala dhe pse realisht kur përmendet në Kur'an fjala hak për Allahun, nuk është për qëllim i bo dhe mandat ateizmi. Maneve, ku ka arë në Kur'an emri Allahut hak, nuk ka për qëllim i u thonë ateizmave se kini gabim. Por se me përhapin ateizmit, me përhapin e filozofive, me përhapin e ideve boshe, neve do njëherë duhet me i shpjegu edhe këtë gjërë. Thot që i khulisamu të imi, rahimahullah, haki ka 4 nivele, apo realitetet kanë 4 nivele. Niveli par është el ajn, el mëgjud, ajo që ka egziston. Ta mormi, ma thjeshtë, ashtë, libri. Libri është hak, hakë, prej, apo. Niveli para kjo, shka egziston, që e prej. Dhe shdo sen krasoj e kështu. Niveli dytë, cëli është? Niveli dytë. Niveli dytë është të folurit. Që më rëthu, liber. Dhe kryon sure për librin. Kësa i dhënë, kelam. Fol për librin. Apo. Tjetra cëli është? është shkrimi. Shkrimi i librit. Apo, për që më vjetë shumë, liber. Kure ke shkrujt, edhe kure ke fol, edhe kure ke perceptu, këto tri nivele, janë jashtë ta libri që ka egziston. No, niveli i përfytyrimit, niveli i folmës, niveli i shkrimit dhe libri. Le libri, mikrofoni. Mikrofoni kishka prejkët, mikrofoni për qemë, nëse si te pa mikrofoni, dikush tëtë mikrofon, ti minjë herë kryon një surën, trunë një talë për mikrofonin, apo? Edhe, e lexon dikun mikrofon, apo e shprej me gjuhë, me gjerma, mikrofon. Cilat janë tri gjëra që janë hak, ha? Nuk janë hak vetë veti, shkrimi, apo të folurit, perceptimi dhe realiteti. Për shembull, e marr një fletore e shumë 200 euro mikrofon. O mikrofoni këtu vesh një ajasht. A kuptove? Tani dhe zë, pse i kam përmend dietar këto? Thotë që e khulisam të imi. Ajo që ka është në tru të njerëzve dhe që ka mundet mu shkrujt dhe që ka mundet mu fol është shumë më e gjanë se realitetet që ekzistojnë. Apo? Marrë shembull tjetër. Ti mundesh në trunë tanë me kriju gjëra shumë të komplikume. Ato spërkojnë me realitetin. Apo? Por shembull, ti e marrë diellin edhe, për shembull, e banë një loj katrori apo një loj rethi dhe thu që diellin e kam dorën teme. Apo? Ti e krijon një sure, realisht dilli s'ka prek me ty fje çfarë. Pra këto janë ato realitetet se atë ndihmohet njeri mi shpjegue dhe vërteta. E Zoti jonë Gjellë Gjellë u dhe zër, në ka përmen neve në Kur'an se shumë prej fjallëve, voneme, fjallëve, ha, dhe shkrimeve, dhe perceptimeve, folet për to si hak e ato si janë hak. Ha, folet për to si ashtë hak, shkruot për ta, perceptohet, e kryon dikush një ide, por ajo s'ka të baje me të vërteta. Gjitha të vërtetat janë, ha, ato që ka i ka thonë Zoti jonë të bareke, o e tala, për i ka kryu Zoti jonë të bareke, o e tala. A të vëzër, këthejmi prapë të definicioni gjusor. Ka dhënë djetarë, hak është e kundërta e batilit, që i bije gjdo sen shka egziston, është hak. Dhe kanë thënë djetarë, vëzër, të gjitha egzistencat shka janë, e kanë marë egzistencën prej Allahu Gjellë Gjellë. Andaj Ibn Hazmi, rahimahullah, thotë, emri hak dhjetë me mene. Dhjetë me mene. Që të mëndon dhjetë me mene, vëzër? Supozo njëni kur s'ka lexu Kur'an, kur s'ka një për Kur'an, kur s'ka një ders. Ajë nësi ka falë Allahu mene, të fekkur, fiqirë është këtë njërzit, ajë du të me ditë se emri Allahut, apo supozohet me ditë se emri Allahut është hak, i vërtejti është. Sepse kjo egzistenjë, dhe zë kushe ka po, njëri ban pyjtja, apo, unë egzistoj. Ajë cili, më ka kryu mund, du të më kam ma i vërtejtë se one. O ma egzistenjë se one, sepse ajë që kam kanë zirë mund egzistenjë, o ma obligim me egzistu se sa one. Andaj kanë thonë djetarët, prej emrave që kuptohen me mendje, është emri Zoti Gjellë Gjellaluhu, el-Haq. Gjithashtu kanë thonë djetarët, haqqal emru, jahikku hukukan, sara haqqan ve thebet. Kanë përdojrë arabët për qështjet, për shemën kanë thonë haqqal emru, kjo qështje haq, e ka për qëllim është e vërtetuar. Apo i thënë, et të haq, për shemën dhe gjenin Kur'an dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellaluhu thotë në një surë, ma djeko emrin, el-Haqqa. Melhaqa. Që dhe më në Elhaqa? Elhaqa është emri nga hak i zgjeruar me elif, që është për qëllim dita e cila do ndodhë pa tjetër. Apo disë djetarë kanë dhanë ditën ku njerëzit i kthejnë hakët. Apo ditën ku njerëzit do t'i kthejnë, do t'i kthejnë hakët. Andë i thojnë edhe kur grindën dy njerëzit, i thojnë të haqa. Apo që dhe më në jalipin si cëli hakin njeri, njeri kjetëri. Gjithashtu kanë dhanë djetarët përdorët hak në kuptimin obligim. Apo, a i thënë përshemë njësë thotë hak i jem o kjo. Qa do me thonaj? Qa do me thonë hak i jem? E ka për qëllim se është obligim unë këta me morë. Apo i thotë tjetët është obligim të më madhon këta. Shënë kur i thunë dikujna, apo dikujsh për dikanë thotë ma ka hangër hakin. Qka e ka për qëllim ma ka hangër hakin? Hakis hatë. E ka për qëllim atë qka është drejta ime e ka shkel, është obligim unë më këthin venë. Andaj kanë thënë djetarët se fjala hak përdoret edhe për diçka që është obligim. Qikur që e ka përdur pejgamberi alayhi salatu wasalam, el jannatu haq wa naru haq, apo jeneti haq, takimi me Allahun haq, jehenemi është haq, e kështu me radhë që do ta shohim në lejnë e Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu kanë thënë djetarët përdoret haq për bindje. Apo për bindje, kur një njeri ka bindje me një çështje, i thonë haq. Mirë po, djetarë kanë dalë nivele. Munët dikush me pas bindje në hak, ha? Kini, duon, tani këtë gërshetohen gjëra duhet minda. Munët dikush me pas bindje për një qështje, dhe ajo është qashtu, dhe bindje e ti quhet hak. Dhe munët dikush me arritë mu bindë për një batil se o hak, ki ka bindje për nuk ka hak ajo. Por shemi, ne jemi të bindë se që kjo gotë, e barë, apo? Dhe kjo hak, kjo hak, dhe bindja jonë se që kjo gota hak. Njani me nëse që kjo është për shemull shleper, traktor. A i ko bindje, po kjo nuk o qashtu. Ha? E Zoti jonë të bare kjo vëtale, kanë e ka qëjtë hak Kur'an, vdekje. Dhe gjë e të sekratul maut i bil, hak. Dhe vjen agonia e vdekjes me hak. Që dhe unë tani me hak? Mo kita dyshime që i ka pasaj, ndodh, hak, ndodhe. Andaj, hak e ka qujtë Zotë i unë të bare kjo e tala, gjdo sen qka është me bindje. Dhe i ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, fa'bud rabbeke hatta jeti e kel jekinu. Shikur në vezër? Andaj, gjuha arabe, vezër, përmenda legjeratën e kaluar. Besimtari du të mu urvat, mu përpjek, zdo më dhanë me emrije, do më në sahabe së mbahemi, as Ahmed, as Shafi'i, Por nuk duhet mu kam, domon, ambicje shkurtër dhe dëmbel në mësimin e fjalëve që ka zbrit Zoti jonë të bare kjo e tjale. Sëpse ato janë realitet e hak. Dhe sa ma afër shka je gjuhës Kur'anit, je ma hak. Andaj Shejkhi Kulisamun Temi, rahimahullah, kur dëmbel të më njërës dhe i thonë, a thukështu, apo, thonë të nuk thamë, po shka ka thonë Zoti jonë të bare kjo e tjale. Se momentin shka ti përdor shpreje, shka si ka përdor Kur'ani, rezikon mu kam në tonë batil. Rezikon me pasë në to, batil. Dërsa shpejt, kur anore s'ka batil. Por qemi, i ka thamë për nga mberit a rejë salatu e selam, Zotë i unë gjele gjelaluhu, adhuroj e Zotin tanë, deri sa të vjen, bindja. Andaj kanë mërë disa sufi këta jetë dhe kanë thamë, kur ka dikush bindje, lirohet pi dëtyrave. Por qemi, neve themi, besimtari adhuron Zotin gjele gjelaluhu, dërsa të vjen e vdekja. Apo, sufit e kanë mërë këta jetë, a jetë e surët Hijr, dhe kanë thonë, ajtë si ka bindje, si doje më falë vëndetarisht po, për ndryshë se ka obligin. Pra, adhurimet i binë ati. Pra, ajtë banë adhurim dërsa të vjene bindje. Kur të vjene bindje, lirohë. Mirë, po këto janë njërës, për shemë, se satë nuk e kuptojnë gjuhën e Kur'an dhe gjuhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu më Abbasi ka thonë, qka yakinin këta jetë? Huel haq. E qka haq, në sura Kaf, huel mot. Ajo është vdekja. A do shikove se si lidhën gjërat? E ka thujt Zoti jonë te bare kjo etala. Bindje, pse e ka thujt bindje, vëllezër? Se më nuk ki mundësi me diskutu kur dhene me laqe me të amur vdekja. I lusmi Allahun që Allahut në ban besimtarë dhe të dhejtësin besimtarë. Andaj përdorët këto mëna, do më thonë, e pare, përdorët hak, përdorët për shumë gjëra, vëzër, për kjo baza, për diçka që ekziston, dhe qka është e drejt, apo, që ekziston, qka është e drejt, qka obligim, apo, dhe qka është me bindje, qka është me bindje. Këto, vëzër, që kanë arë në aspektin e gjuhës së arabëve në komentin e fjalës haq. Ka ardhë emri Allahut el-Haq në Kur'an 10 herë. 10 herë ka ardhë emri Allahut el-Haq. Kështu, me emrin el-Haq. Pra emri Zotit është el-Haq. Dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam natën kur është lutë ka lutë Allahun me emrin o Zoti el-Haq. Ka ardhë në shumë prej, ajetet do t'i përmejnë disa prej tërë, në surën el-An'am, ajeti 62, thotë Zotë Jonë të Bareke wa Teala, thumë ruddu ila Allahi maulahumul haq. Dhe para se t'i përkthejmë ajetet, emri Allahut el-Haq dhe zërë, gjithmonë vjenë, zakonisht në Kur'an, ose për akhiretin, ose për pronsin e Zotit të gjërave. Tani, do t'i përsejmë me vëmendja ajetet. Dhe mundit, mi përcjell edhe në Kur'an, domthonë me mushaf apo me telefon. Çdo ajet kur Allahu e përmend emrin e vet el-Haq, është i lidhur me ta ahiretin. Pse ahireti, vëllazër? Sa ahireti vjen në diskutim. A ka nevojë mi thon dikujt na në dunjë, kjo hak, kjo dielli çapo dal, kjo hana, sot është shtun. Nuk ka nevojë mi u përsërit njerëz kjo hak, se kjo është e prakshme, s'ka nevojë me diskutu. Po për çfarë kur vjen e puna ahireti? Njës dhe vend dëshim. Andaj e shesën Kur'an Allah e përmen emre ti haq në kontekstin e akiretit dhe në kontekstin e pronsisë gjërave të Allahu të bare kjo e tala. Shikoni surën e Naam, ajeti 62, të Zotë Jon Gjeli Gjelalu. Thumë më ruddu il Allah. Pasaj ketë kresat këthejnë të Allahu Gjeli Gjelalu. Me ulahum el haq. Zotëria, zoti i tyre haq. Zotëria i tyre haq. A ka dikush që e ka muhu? Po. Andaj ka thonë, kthehen te Allahu i cili është hak. Ela lahul hukm. A nuk i takon Allahut hukmi, gjykimi, ditën e ahiretit? Andaj është shumë interesant, vëllazër. Shumë interesant, se si musliman kanë ardhur me një pikë, me thonë 17 herë në ditë, Allahu gjykon ditën e kiametit, Malik yawmiddin. Ke, edhe shia të lezim këta. Apo, alhamdulillahi rabbil alamin, rahman rahim, maliki yawmiddin. Dhe çdo tefsir që ka ardhur nga këta grupet kanë thënë se veç Allahu ditë kiametit gjykon. Përveç ata ekstremistët prej shijave që kanë thënë edhe Aliu radiallahu anhu. Ke, domthonë, çka janë mëna e Ahlus Sunnetit, me bidatxhi ekstrem kanë thënë Allahu gjykon ditën e kiametit. Çka më intereson, vëllazër? Thotë aman këtë dynjë jo. Subhanallah. Andaj Zoti i Onjëllë Xhelaluhu çfarë thotë? A nuk i takon atij gjykimi? Ala lahu al-khalqu wal-amr. A nuk i takon atij me kriju dhe me gjikuar. Wa huwa asra'ul hasibin. Dhe Allahu është gjykatësi dhe marrësi llogari më i shpejti. Gjithashtu ka ardhur sura Yunus, ajeti 30, thot Zoti Jon te bareke ve teala, wa ruddu ila Allahi maulahum al-haq. Dhe kthehen njerzit apo te Zoti i tyre, i cili është al-haq. Pastaj thot, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla anhum. Dalal, çka do të thonë vëzër? Dalal. Dalal do të thonë me humb rrugën. Dhe çdo sa që humb rrugën i thonë dalal. Mirë, gjërat kërë humbin rrugën dhe kur shkojnë, asë gjësohën. Tani, kërë hupë rrugën janë një shkretin, qëka e gjenë? Vdes. Apo, vdes. Gjërat abstrakte, apo gjëzë gjë, kërë hupë rrugën, ku ba? Asë gjësohën. Qëka të zotë janë të bare kjo e tale? Këtë këthej njërzit të Allahu, i cilë e hak, dhalle anhum, ju humbin iftirat. Qëka e në iftirat, kanë dhënë djetartë, të adhuruarit e tëre. Që dikush i ka shku jeta të adhuruë Putin, Lopën, Viqin, Ligjin, Kanunin. Edhe atë dit i lip, dhët, po, a së konke hak, a dhët dalle anhum, s'ka. Andaj atë dit lezër, shpëtojnë vetëm atë se të ka njofë zotin e vetë bare kjo vëtjale, i cili është el hak. Gjithashtu ka ardhë në surën Yunus, ajeti 32, dhët zotin jonë gjelë gjelalu, u fedhalikumullahu, rabbukumul hak. Kjo është zotin juve, Allahu, i cili është el hak. الحق فماذا بعد الحق الا الضلال اتشفار كو باس تو ورتيتس بور ضلال ها ده كتو دو ديم لزر ته حديثي پیغمبري تون صلى الله عليه وسلم كو پیغمبري يون صلى الله عليه وسلم كور لوتي ناتن چفار ثانته دو ديم ته دوبيا پو پارا اسايلا تون ده پیغمبري عليه الصلاه والسلام ولك الحمد تي تو تاكون زوت حمد فالندريمي لافديا انت الحق tije el haq. Kemi përmend, nëse ju kujtohet, se Elifi dhe Lami i japin fjalës, ha, i japin, e bojnë të shquar, e bojnë të shquar. Mi për në gjuhën arabë fjala, dhe mon, kur bëhet me el, është edhe, qëfar, e plot në ta, për qemu. Dhalik el kitabu, kjo është libri. Sigur të kishtë thonë, dhalike kitabun, kjo është një liber. Arabit, kur t'i dhush, dhalike kitabun, po mirë një liber, ka, ka ndo është në matë mirë se aj. Apo? Nuk është i plot në ta. Kur t'i dhush, dhalike el kitabu, që kjo vesh libri. Ha? Dohon, Arabi nalët, Arabi, dohon, e dëgjonë vjarën me vëmendje. Andë shkohë dhe zënë, Kur'an nuk vjen asisen. Dhe në gjuhën e pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë lutje, dohon, nuk e hekaj. Shikoni, sur, e kini në sa i Bukhari dhe sa i Muslim. Për nga me samë qyshë të lutë. Dhe është e përmen njëtë në shprejhje. Për një moment mas një presis ja hek një elë. Pse hek? Ka një mano. Dë gjone adidhe. Thot për nga mbire a.s. Dë të përmen një adidhe më gjatë. Thot, o zot ti e l'hak, wa wa'duke l'hak, dhe premtimi jotë është hak. Shikoni tani. Ka thonë, wa liqa uke hakun. Ja ka hek elin tash. Ka thonë dhe takimi me ty është hak. Wa kauluke hakun, wa lëgjennetu hakun, wa naru hakun, wa nëbijune hakun, wa Muhammedun sallallahu aleyhi sallam hakun, wa saatu hakun. Këtyre gjërave tjera dhe zërë ja ka hek hakin. Ja ka hek elin. I kalon veç hak. Pse hak? Kure ka thonë, o Allah ti e l'hak. Kër i ka përmenë gjennetin, gjennemin, pingamber, ha, kiametin, kitë të gjërë kër i ka përmenë, ja ka hek elin. Që të mund me ja ka hek elin? Në përmenë, këto zotë si shinkon hak në vetë veti dhe që kanë mundësi vetë më konë hak, po ti ke po hak. Muhammed e selam, një ditë për ditë dhe su konë, apo? Ka lindaj, ka datë lindje. Para se mu konë, shka e gjithdu. Kush i ka dhonë hak atina? Allahu gjeni gjellale. Me qëndru vetë? Vetë. Allahu zdo me qëndru gjenejt. A mund me nejtaj? Së mund me nejt. Gjenejmi? Njët. Kjo bot, a mund me nejt vet? Së mund me nejt. Kush e ma? A i cili i mban kejt. E së mbahat për dikujna. Andaj dhe shikoni, në fjallët e pejgamberit ton, alejhi salatu vesselam, e kupton, se gjdo sen, qka egziston, qoftë edhe se Allah e ka bë hak, ha? A i në vetë veti nuk ka hak. Apo që ka thonë disa djetarët, është hak me një anë, nuk egziston me një anë tjetër. Si i bje? Shemo, takimi me ty o Zotë hak. Takimi me ti o Zot është hak. Është hak që kjo po. Kush e ban takimin me Zotin hak? Zoti. Me disa për njëzme së takohet. Si kur të kishton dhe takimi me ti është el hak, i bje si cëli mu takua. Amo Allah i së takohet me krejt. Apo? Dërsa kure ka përmeni fjallin e vetë, wa wa duke. E fjallë të tua, premtimit të tua janë el hak. Si janë fjallë të tua. Andë që këllëzër ka dalu e pengamberi jonë ale i salatë samë edhe në shprejet e se ti ka përbërët për Zotin të të bareke. Vëtjale. Gjithashtu ka ardhë në surën El Kehf. Ajeti 44, thëtë Zotin Jon Gjeli Gjelaluhu, hunalike l'walajetu lillah. Atë ditë pushtetet janë veçtë Allahut. E pse veçtë Allahut? El Haq. Sa është Haq? Së mundet me qëndru dhe zëmba në men. Nuk mundet me qëndru diçka pa Zotin Gjeli Gjelalu. Nuk mundet vërdet. Andaj kanë thënë djetarët, Elisoneti nuk ja ka frigën argumenteve dhe kundër argumenteve dhe supozimeve dhe iluzioneve. Për cilat arsye dhe zër? Sepse batili vetë shkatrohet. Apo? Sa njeri për shemë dhe zër, që 1400 vjetë, 23 vjetë ka punu Muhammedi sallallahu alaihi sallam për 1442 të njëra sot, 1442 dhe 13 për para hijre, hijret, për 1400 vjetë s'kanë mundësi më rëzën, më rëzën, diçka që ka e ka vjetë, shemë dhe zër, më rëzën, diçka. Dikush me në shpi 200 vjetë, me investu, një vjetë me në edhonë dikush afat, e prishna, apo? Sidomos se me prishë shumë malet. Muhamedi a.s. për 23 vjetë ka ndërtu diçka. Për 1400 vjetë nuk prishët ajo. Pse nuk prishët? Është hak. Allahu e mban. Andaj dhe zërë, ne do njëherë i përzim gjërë. Ne nuk duhet mja pas galën që kështë e kam plot për fiturim, mështë hupe e haki. Haki së hupe. Munë është ti me hupe në rrugën e haku. Kjo janë dy gjërë. Apo? Për shemi. Disa njërës tojnë, mështë humbe e vërdejta islamit, mështë humbe e haki, jo bes hupaj. A i cili i ka garantu qillit që ndrushmëri dhe vazhdushmëri, a i e manë. Apo? Se me pasirë me logik, sot islamit si qdo është më konë që të udhëzër. Ka dëpërtu në përvrimat mët hodha dhe komunizmi. Apo? Ka shkun king në islamit. Pse? Me shirë me logik, kush e ka shtyga tje? Zë këna shtina, musliman. Me takat musliman dhe zër, nuk ka levizdi qka. Madje sot, në kohën tonë. Sot vëzër, me këshirë me logik, duhet muslimant frimës me morë. Sa luftë ju pa vëzër? A mune para me ndukë vëzër? Jo muslimanve, dikush kër ju delë kontra tyre medjave, e hajnë për gjallë. Apo, qoftë e kryetar i madhë, qoftë ministrë, e hajnë për gjallë. Pse se ka takat? E pse islamin se një apojnë të njëtën? Jo muslimanve, islamin. Sepse është hak. Nuk mune si qëllë me luftu vëzër. Andaj thotë Zotë jonë, atë dit e tër çështja është në dorën e Zotit te bareke ve teala, sepse është hak, huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Allahu jalla jalaluhu është ai që më së miri ditën më shpërblye dhe më së miri ditën më dënuar. Zoti jon te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhur në surën al-Hajj, ajeti 6, Zoti jon te bareke ve teala, "Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq." Kjo nga se Allahu Gjellë Gjellalu është haq, wa ennehu juhi el mauta. Allahu është haq dhe ajnë gjallë të vdekurit. Ajnë gjallë të vdekurit. Kush e ka shkrujt dhe cilja ka qenë dëshira që ti me dalë me egzistu dhe zër? Dëshira e Zotit, haq. Apo, një pik uje, dëshira e Zotit Gjellalu të ka po tyje sot. Didur, dikon, kryen, menon, filozofon, apo shkrum, eksumerat. Kushe ka bëhë këta dhe zërë? Me qka mbahat eksistenca jote? Ne kemi përmenë, për shemë, e kemi bëhë, mune me ledzu, për shemë, fletu shatë vogla për mbi medicinën, për ekuilibrin e njërë dhe zërë, që ti hec drejtë dhe nuk silë është. A disa vije hollë është, a disa një pikë është ujë atje, ta manë pi balancin. Apo? Kini po njërë, për shemë, kur që regullohet një ashtë typja shëqeri, a, i silë. Qa i silë? Me një pik ujë janë banë Allahu Gjellë Gjellalu këti ekuilibrin. Apo? Djetarët e kamve. Apo? Kënë lezu për kam? Thënë kam të njërë, vëzër. Zotë i unë Gjellalu ashtu i ka regullu me për pikshmëri më të lartë. Se përshë është hak. Kam, vëzër, janë më të klikshta se trupi më lartë shka është. Apo? Shqim, dy kam të njërë ju, apo dy shputat. Qyshe e mojnë këtë trup që ka më naltë? So, i hek shputat pi trupit. edhe e matë trupin kënej, sa kile i ka dhe sa i kanë këto. Shputat janë shumë më të vogla, po, për e supozojnë nësi ka njeri 80 kile, apo sot janë bëhë ma shumë, që ishka thonë për nga Mirja Lejë Sarasam, se para kiameti do stohot barku. Allah në lusëm që Allah të i përmisan shëshinë muslimanë. Qka do dhe zëmë, se e marë trupin edhe e matë anësht. Shputat dalin, kam dalin ma pak, apo. Pse e mojnë këto kam, këtë trup? Se e ka regullu Zotë i onë Gjellë Gjellalu. E ka regullu Zotë i onë të bareke vëtjara. Qa i bijo dhe zështu? Por qemë, tje e shef një shpit madhe, kur dojnë me bo. Qka bojnë? E shtrojnë të mejlin e ma. Shtrojnë të mejlin e ma. Apo? E Zotë i onë të bareke vëtjara, ty të ka bo, 80 kile, 60 kile, 100 kile, dikush, kam diko, domon, kam diko shumë më të vogla, pa ato janë mojnë këtë ekuilibrin. Sepse Zoti i Joni ka rregullu gjërat ashtu në nivelin e vet. Shiko këtu në sunën e Hax, kur e ka përmendë emrin e tij El-Haq, ka thënë sepse ai jep jetë të vdekurve. E në gjuhën e arabëve mejit, çka i bie vëllazër? Mejit. Kur gjon? Çka ekziston diçka? Apo andaj thonë mawat para se me ekzistojë njëri. Domthonë, para se me ekzistojë thotë Zoti Joni te bareke ve teala në sunën El-Insan. Hel e te alel insani Hinu, minet dehri, lem jekun Shejen, me dhkura. A e kujton njeri një moment, një dakik, pak para se se ka përmen kërkush. Kërkush se ka përmen? E kush të ka përmen? Dëshira Zotit. Filan, i biri filan të ka me egzistu. Kush e ka këtë kudret dhe zëtë? Mërë kështu. Njani, a mërtuve. Edhe pra të vlad. Apo? A e di që shka mu ka në vlad i ti? A e di për që e mu dhe dhe dhe kusëdi. Maspori nuk e di, a mundu me pas vlat. E Allah thot, njëra e kujton çfarë pak ajo. A e kujton ti se para ditë lindjes tonë se ka ditë kur kush i mund të ekzistojë? E çka mund si njëri pas e krenohet, është futullok e mburrët, e kështu me radhë i mrin pretendimin qill. Andaj besimtari e din se tëra tërë çështja është në dorën e Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu vëzëm mos i banojnë shumë prej ajeteve, ka ardhur në sunën el Hax, ajeti 62 Zoti jon te bareke ve teala thot, "Dhalika an Allah huwa al haq wa an ma yad'un mihi min duni" Mindunihi huë lë batil, Allahu është hak dhe gjithë shka që ka lusin të tjere përveç Allahut, ajo është batil. Gjithashtu ka ardhë në surën El Minun, ajetin 116, fe te alë Allahu lë meliku lë hak, dhe dikthejmi këti ajetit prap, dhe gjithashtu ka ardhë në surën Nur, ajetin 25, jau me idhin ju e fihim Allahu dina humul hak, atë ditë, ditën e kiametit, Allahu ja realizon hakin njerëzve. Apo? وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ إِذَا كَانَ مَمُرُّ وَجْهِ اللَّهُ حَقٌّ سَا كَانَ وَجْهُ النَّاسِ مَمُرُّ وَجْهِ اللَّهُ حَقٌّ دُتَاشُوهِن ديتن الكياميتيت اذا مپلوت اذا بسيمتار دُتَاشُوهِن اذا مپلوت چارتسيت سه كوشا كون زوتي يونت باركه وتعالى جيداشتو لزر كار ن سورن طه ايت 114 جيداشتو كار ن سورن لقمان ايت 30 كو كان پرمن امن الله جل جلاله الحق چفار كان نالزر ديتار ن كت چشتي چا كان دان ديتار چكا يبي پر اللهون El Haq. Thot Ibn Gjeriri rahimahullah, thot fjala Allahu te bareke ve teala, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, pastaj ktheni apo kthehen paganat tek Allahu, tek zotëriju i tyre, tek pronari i tyre i cili është Haq. Thot Ibn Gjeriri rahimahullah, kthehen paganat ditën e kiametit te Allahu i cili është Zoti i tyre, pronari i tyre i vërtet, la shakka fi, i pa dyshim në këtë mesele. Duna ma kanu yaz'umuna annahum lahum arbabun min al-aliyati wal-andad, dhe bien kret teoritë se Zoti ka pas shok dhe ka pas zotat të tjerë. Pra ditë vëzër, qka ndodhë në ditë në kiametit? Qështja ma e madhe, cila do të ndodhë ditë në kiametit? Qështja ma e madhe vëzër, se kuptoj njerëzit se Allahu kanë akon i vetmi hak, dhe këtë tjertë janë batëllë. Gjësën qka është adhuru përveç Allahu Gjellë Gjellaluhu është batin. Pasaj gjithashtu e përmejnë të fjallë Allahu të barek e vëtjala, fe dhalikumullahu rabbukumul haqku, fe ma dhe ba'de l'haqi illa dhalalu, fe enna të srafun. Kjo është Allahu Zoti juaj el haq, qëfar ka pas haqut pas humbje dhe asgjësim, ku po largoheni, ku po shkoni, thot Zoti juaj të barek e vëtjala. Thot i Mujeriri, rahimahullah, thot, na thot Zoti juaj Gjellë Gjellaluhu, o ju njerëz, فهذا الذي فعل هذه الافعال كي زوت icili ka bo këto vepra ka ju ka kriju, ju ka furnizu, ka kriju qije, ka kriju top, ka kriju gjërat moja. Ky icili ka bo këto vepra ju furnizon nga qielli dhe nga toka, A i ka në duart sytë e juve dhe veshtë e juve. A pa dhe zër? Më shemë osat mjekësia një njëri cili o shurdh. A pa? Nëse se ka bazën e veshtë, së mundë me dëgjue. A pa? Nëse s'ka sy, së mundë me bëmë me shiku. Mundë me ndihmu me pa ma mirë. Që e ka kryu Allahu Gjelluala. Ka bo syza, ka bo ndihme kështu më radhë. Me mejtën së në banjë me folë. Sepse Allahu e ka tërheq urdhin e tina. Të di blugjeririn. A i cili ju kryoj pasi që nuk ishit fare. Ha. Allahu Rabbukum el Haq. Kjo është Zoti juve Haq. A i cili ja u ka kryu juve egzistencën. Zoti juve të bareke. Vë teala. Thot, fe e ju shej insi u el Haq illa dhalal. Qka ka për Zotit është krejt dhalal. Këtë e hum. Dhalal dhe zër përdorët thash. I thonë njerit dhal ka hum rrugën. O kur thurët për gjërat dalal, qka i bije? Se ato asgjësoj njëra me tjetërën. Asgjësoj njëra me tjetërën. Kjo është fjala e Ibnu Xhiririt në emrin Allahu te bareke ve teala, el haq. Thot Khattabi, el haq huwa el mutahakiku kaunuhu ve wujudu. El haq, dhe mbale me këta dham kuj folmi për të ateizmi, na duhet këhe emrë shumë, nga se kitë ateizmi si dhe të këti emrë. Pra, muhimi këti emrit e ban njëriun ateist. Thot Khattabi ju, thot emri Allahut el Haq është ai i cili nuk i diskutohet ekzistenca. Se ai është ekzistent real. Domthon, el Haq emri Allahut gjithë çaj bie, smunësh me ta diskutu ekzistencën. Ne e kemi përmend kur smunësh me ta diskutu ekzistencën, fjalën e Sheikhul Islamut Taymiyyah rahimahullah, se fjala ateistëve është shumë e dobët për shkak cilës arsye, për shkak se kjo fjalë shkatërrohet vetë. Prishët vetë, se egziston vetë. Që shi bje dhe zërë? Shkurtimisht, e kemi përmej. Njëri ju egziston. Njëri ju egziston. Mendja logika është në shka thot. Logika është në shfar thot. Thot nuk mundet me egzistu diqka. Mundet me egzistu diqka vetë se diqka e kanë zitë. Apo? Diqka që ka s'ka qenë. Dhe është. Pa tjetër dikush e ka. Domon. Që kjo s'ka qenë, heq, dikush e ka pru që të. Dhe zë të thotë, dikush që këtë gotë se ka pru kërkush që tu. Qëfar ishtë të thonë që ti njerit? I këtë thonë, nuk je mirë me menën. Sepse në sensë, gjdo sebeb që ka s'ka egzistu, dikush që ka shty dheri këtu, apo? E ne dhe zë që s'kimi qenë, jemi me datë lindje. A da ka shty dikush? Në ka shtyja. Kush është a shty si? Ta një vjen feja në kalzon kush është aj. Se nuk e njofëmi me logi, zotin tonë të bare kjo vëtala. E dim sa i egziston, do mos dëshmërisht. Sepse na po egzistojna. Apo? E kur ne egzistojmë, egzistu si që neve na kanë dhënë në ekzistencë, është më i domosdoshëm. A dhe kanë thënë dietarët, ekzistenca e Allahut është wajib. Ja, wajib. Çdo më wajib. Mos më kuaj, se ekziston kur gjallë. Fakti që po ekziston, ai ekziston domosdoshmëri. Subhanahu wa ta'ala. Fadha al-Khattabi wa kullu shay'in sahha wujudu wa kaunuhu fa huwa haq. Fadha al-Khattabi, fadha çdo sen, që ekzistenca e tij është reale, ha? A ti i thojnë hak. A ti i thojnë hak. A ne përshimë dhe zë kërë thotë dikush një fjallë. Dhe ti atë fjallë nuk e mendon të vërtej. Qëfar i thu? I thu kjo batil. Realisht ajo shprej. A e ka thonë, e ka shkrujt. Pse i themi batil? I themi batil. Jo në kuptimin se shkrujt, e ka shkrujt. E ka thonë. Po në kuptimin se kur të ndeshet me realitetin, o batil. Së qëndronë. Nuk qëndronë ajo. Pra, në peshorën e realitetin ajo nuk ekziston. Andaj ka thënë Zoti jonë të bare kjo vëtë në Kur'an, el haqqa, duke përmen kiametin, thot Khattabiju, thot, el kainetu haqqan, la shakke fi keuniha, wa la medfa'a li ukuiha. Zoti jonë gjelluala, një prej emrave të kiametit e ka bo, el haqqa. Qëka mund el haqqa? Thot Khattabiju, ajo e cila do të vjen, do e mos, së në shtin kërkush. A mund dikush me shtin me thonë, shikon se un nuk lejoj me ndodh kiameti. Hasha. Sepse Allahu Gjelluara e ka shkujt me ndodh kiameti me lejen e tina. Thot el Halimiu, emri Zotit Gjellë Gjellalu el Haq është ma la jesau inkaru. El Haq është ai cili s'mund është me muhue. E këto shprej e vezër, do njëherë ne i lezojmë këto fjallë të djetarve, po ky shumë largë gjumë, shumë qka do me thalaj. Po shumë ky el Halimiu që ka po vezër? Krejt, kufrin e kam bledhë me një fjallë. Emri Allahut është haq, s'munë është me muhue. Sa të dush i e pëzër, media, libra, apo, Shiko sa njerëz që është mundu me mohu Zotin ton subhanahu wa taala, dhe është interesante. Andaj Zoti on xhelal xhelal, shiko vezën faqen e parë të surës Al-Ahqaf. Surën e faqen e parë të surës Al-Ahqaf. Allahu xhelal xhelal diskuton me paganët. O cili guri deri tash nuk ka përgjigje? Cili guri? Nuk përgjigjet deri në kıyamet. Deri në kıyamet nuk përgjigjet. Apo? Dhe ka diskutu Allahu xhelal xhelalu për shembull me ata që kanë mohuar ngjalljen. Ka men yunshiu al-idham, kush i ngjall eshtrat kur të bëhen top-topa. Allahu xhelal ka bëu dëmand. I vërtetë, i cili krijoi një herë, si shihni çado? Von fakti që ti u, thon, fakti që tu mundsu me vet kush e din ngjall këta, vet çtuan përgjigje. Von sikur mos ekziston dhe kjo ti shish mushë me vet. A e ka krijuar realitetin që ti po pyet? Andaj përshimu në e përmendëm në një për një gjëratave, sepse ateistat nuk fokusohen me mohu shejtanin. Pse nuk e shkujnë një liber, apo pse nuk shkujnë shumë mohimi i shejtanit, se këgjistohen shejtanit. Me mohu krejt, komplet, s'ka shejtan. Shkanë fatkesisht dë njerë o gjallarë, do një thënë s'ka shejtan. Ha, është qëtish me kjo. Dhe e marra i parin e vetë, dhe mo, e jam bronë eksist, apo, kishe pe mbronë se nuk eksistore. Mirë, po këtë mundi njerëzve të ateistave është dhe filozofëve me mohu Allahu xhelal xhelalu. Sikur, domthon, sikur asu është ekzistenca që duhet me mlue. Apo? Andaj te bareke ota lëzë ka bo argumente logjike, natyrshme, të prakshme në univers. Çka mundsi një njeri që hanë, që diellin, shef në universin e madh, dhe a ka Zot subhanahu wa taala. Allahu xhelal xhelalu shimat. Andaj zonjar domon ne elhamdulillah kemi lind për prindve muslimanë, kjo është mirësi e madhe, po kjo nuk mjafton asgjë, kjo nuk mjafton, nëse Allahu xhelal provon kamë na e bën neve si siçi çka ja bën kimu provuesi si a xhafiri që provon duhet me vërtetu imanin, nga se në varr nuk thonë ke pas babën musliman, s'ka a je ti musliman, ai di argumentet që pse je musliman. A dhe duhet njësu besimtari fjallët e Zotit e bare kjo e tala dhe argumentet e tina. Si të që i khullisamu të imie, i tërë Kur'an është i logikë shumë. I arsyshë, makull. A dhe thot, El Halimiu, emri Allahut El Haq është Ma la jesau inkaru. Shiko këtë shprejë, dhe, shiko këtë shprejë. Smun është me më huë. Orvatës, orvatë, orvatë, orvatë. Smun është me më huë. Se Zotit unë gjelë gjelë dhe zërë ka bo për argumenteve, faktit që ti po fol, faktit që ti po kombinon fjalë, faktit që ti po e diskuton këtë temë, për çka e diskuto, kush ta dha këtë takat me diskuto, kush ta dha këtë takat me fol? O Zoti subhanahu wa taala, wa yalzamu thubutuhu wal i'tirafu bih. O domosdoshmërisht, ha. Pohimi i tij dhe konfirmimi i tij. S'ka rrugë pas me pohu Allahun te bareke ve taala. S'ka rrugë tjetër. Ata do që e khullu shumë dhe mija, mohimi Allahun, kuptimin klasik të ateistave, nuk eksiston pos disa njerëzit individualisht, kur të banë debat me ta dhe ata lukundën. Për ndryshe, të krishtar, jehudit, edhe njerëz të tjertë, sot, për shemull, kanë mëri, për shemull, sot, ateistat e kanë ru pak rolin, dhe na jemi agnostik, abo, ka zot, po së dojnë a fejen, 50-50, ekshtu mëra, pse 50-50? Se se dhe zë, faktit Allahot për dit dalin shesh. Për ditë dalin shesh. Pse e vërru se njerin? Se morën me që dikun tjetër? Së Allah ka bërë liqë, njeri vërru se në tokë. Min ha khalaknaku. Këni pa dhe njeri të e që dikun jashtë atokës? Edhe në kinë, pagani janë ata. Adhurojnë lopën, adhurojnë gjërat. Së adhurojnë kur gjanë, adhurojnë vetën, adhurojnë materiale. Kur dhe se njeri vërru se në pse? Min ha khalaknaku. Na pi toke ju kena kriju juve. E tërheq njeri në toka. Pse e tërheq? Se Zoti ka bërë liqë, ti pi tokës ije. Andaj kjo është Zoti ju në të bareke. Andaj, thot El Halimiu, wa la yesa'u juhudu. S'mun është me mëhue. S'ki kapacitet me mëhue, Zotin ton, të bareke. Lidhashtu, kanë përmend djetarët edhe shumë prej definimet të zidha silën rrëth këti kuptimi se Allahu Gjellin Gjellalu është haq, eksiston, eksistenca e ti është pa fillim, el awel. Andaj, Ibn Hazmi, rahimahullah, ka përmend disa prej emrat Allahu të sad njën me logikë. Dhe djetarët e tjerë kanë diskutuar cilat janë emrat sa të njihen me logjik. Që i bje me logjik, vëzër? Supozo se s'ka Kur'ani me na kallëzu, çka kishmi mujt me ditë për Allahun pa Kur'an? Apo supozo një njeri në dunja s'ka më kur gjapi Kur'an, çka kishmi mujt me ditë pa Kur'an? Si pas Ibn Hazmit, ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyni dhe Shekhu Samdemi ishtë të prej emrave, Ibn Hazmit thot, emri Allahut el-Haq, emri Allahut el-Awwal, emri Allahut el-Ahad, edhe emri Allahut El Khaliq, që të emra katër njën me logik. Apo? Me logik. Haq, këj emri. Ehad, du të flasim për emri El Ehad, kul hu Allahu Ehad. Allahu është një. Sepse këtë univerzit dhe qënë se këtë univerzit ka pun një qenje. Një krijues. Emri dytë ka thonë El Ewel. Allahu është i pari pa fillim. Ky emër njëhet me logjik. Pse? Sepse çdo sen ekzistencë ka një fillim. Domethënë se ai i cili ka krijuar me fillim, s'ka fillim ai. Subhanahu wa taala. Dhe emri i katërt që njëhet me logjik është El Khaliq, krijuesi. S'mundesh me mos, na jena këtë krijesa. Dhe fjala krijesë, Lezer argumenton se ki fillim dhe ki mbarim dhe këto procese na vazhdimisht i perceptojnë edhe i shohin me sytë tonë. Këto janë fjalët e ulemave rreth emrit të Zotit Xhelel Xhelaluhu El Haq. Tani vëzër, cilat janë porosit nga kjo emër? Qka na du të me reflektu me këtë emër? E para vëzër, që kanë thonë djetarët, është se duhet me i besu binqëm gjitha të zëra që i ka qytë Allahu Haq. Nën hi në emërit Allahu të Haq. Që shka orë nga hadithin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nga emëri Allahu të Haq, ne pohojmë ekzistencën e ti qenjë. Cilësit dhe emrat e Zotit dhe meritën e ti për të adhuruar, e cila njëhet me fjalët më thjeshta, tauhidi rububie, tauhidi uluhie, edhe tauhidi emrave të cilësive të Zotit. Këto janë vëzën ndarje terminologjike, nuk ka në Kur'an as hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, por janë ndarje sikur operacionet e matematikës, për shemb për një operacion më të ngarkum e thjeshton dikush apo shkon nga më e lehta deri te më e vështira. Kështu janë edhe këto, për shemb tauhidi rububie, që domethënë Zoti krijues. Tauhidi uluhie, çai bie, Zoti meriton të adhurohet dhe është vetë ai që meriton të adhurohet. Dhe tauhidi esma ose sifat është sa i ka cilësi, ka emër, Zoti jonë te bareke ve teala. Nëse kjo është terminologjikë, domon kuptimin, kjo ndarë ka ardhur në terminologji. Andaj, msimi i parë është që t'ja pohojna Allahut këtë çështje dhe krejt çka i ka thënë Allahu është hak, i thonë është hak. Po këtë çka ka thënë Zoti jonë xhelalu, veprat e veta, fjalët e veta, pejgambert e tij, melaçët e tij, ditën e kıyametit, ekzistencëra duhet mi pohue. Do të thonë këto janë hak. Pse janë hak? Ja, pse janë hak? Sepse Zoti ka thënë. Ju kujtohet një fjalë të Sheikhut Islamit Ibn Taymijës, se ne përmendëm se çdo kush ka drejt me kërku argument derisa të mrihet fjala te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, njëri thotë çka mesela çështu, po jo. Ose konfirmojmë ose mohim. A ka drejt muslimani të thonë ku e ke marrë këtë? Ai mund të më thonë për shembull, ta thonë një hoqë bashkohër, apo Sheikh Albani, Arrauti, e dikush, një më thonë, po mu, mirë, kjo së mjafton mu. Ma poshtë, i thu Sheikh Lusamit e mi, e më ka imi, së mjafton ki mu. Së këtu janë njerëzë. Shkoj ma poshtë, Ahmedi, Shafi, thot, as këto së mjafton mu. Shkoj dhe sahabët, thot, as këto së mjafton mu. Mirë. Shkoj dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam, a mundet me te kalu mu vijen? A mundet me te kalu vijen? Ha? Sheikh Lusamit e mi e thot, në sens nuk mundesh me të kalu vijen, por si qenje Muhammed sa mundesh me e vet pika kjo. Andaj sahabët i kanë thënë, ja Rasulullah, pse kjo hak? Dhe jo ka shpjeguar Muhammedi alayhi salatu wasalam. Ose ka ardhur arabi ka thënë, pse je pejgamber? I ka përmend pejgamber sa argumentet se Zoti e ka thënë. Ku nalet ç'ki zinxhir vëllazër? Ku nalet ç'ki zinxhir? Ki zinxhir nalet e Zotit. E mirë, kur thoi Allahu ç'kjo ç'shto? Ç'kjo e bardh. Ha, ç'kjo e bardh. E tani nëse thot dikush, une, si i qërët dit dhe sharlatan, zbin në ala. Kanim se dhe të zoti. Kërë ka njërë se dhe. Kanim se shkën Kurana jo. Se fjara Kurana dhe që ka thonë zotë, dhe për drejtë. Nëse dhe të dikush, une asë që tu zbin në. Tho që e khlujsa më të imije. Kjo vis kalohet. Pse nuk kalohet? A ka argument logik pse nuk kalohet? Ka argument logik. Sepse aji cili ka thonë që sajtë bardë, aje ka kryuar. Dhe si në ndryshon të trajton. E kupton dhe zë? Por shemë. Allahu Gjellona ka qujtë qilën qilën. Nëse thot dikush na kena mu pajtu, sot pisot sa qilën. Pajtoju sa dush. Aji cilë e ka kriju, ka vendosë në ta elementës e të bojnë ata qilën. Kjo atë toka. Apo? Dhe ti këta së mërësh me ndruhe. Kjo është ka argumenton dhe zërë. Sepse Allahu, pse nuk pitet? Thot Allahu Gjellaluhu, la jus elu amma je fal. Allahu nuk pitet që ka banaj. E pse nuk pitet? Se e ka kudretin me krijuë. Për shembull, nëse njëri thot pi sot, sikur që po doin sot apo për shembull, mos me pas nën, mos me pas bab, mos me pas motër, mos me pas vëlla. Më thonë, mi pëthonë, prindi një, prindi dy. Apo, mos me thonë, bure gruje, po bashkëshort. Që me mujtë bure burë me konë, apo, gruje me gruje. Hasha vë kella. Dhe zërë, kjo, për gjithë se anë batil, më nështë të dikush, pëse anë batil? Sepse Zotë i ka kriju qështu. Apo, Zotë i ka kriju. Andaj Allahu që në surën Lukman, që ka thotë? Hadha khalqullah, që kjo krijimi Zotit? Ha, ndroje? Ndroje, dhe bane ndryshe mu kanë. A mund është me pëndryshe? Ska mund si me pëndryshe. A në do që e kërësa më të imi e zingjiri pytjeve, por fundon të Zoti, e Zoti pse nuk vetët, e para s'ki kudrat me vetë, e dyta po e supozojmë se mund është me vetë, themi ska mund si me që ndryshe, sepse të vërtetat, ma e me këtë fjallën, të vërtetat e marin vërtetësin e vetë nga krijimi Zotit. Pse je insan? Ajt ka bo. A mund është me ndru këta? Pi sot si jam insan. Pi sot s'du mu qujtë insan. Ha? Ma dje edhe për këta dhe zërë ka logari. Edhe për këta ka logari. Por shemo, një, apo neve përna thonë sot, liria shprejes, qëroditja, jetoje e jetën që shdush, epshet e kështë mëra. Njën i thotë, po lejeve njëri vetë, në të mam leje. Mirë po më prizmi në Kurano, që vje dhe zërë, ku shëndronë, kriimin e Allahot e për gjenemi. Ti po, njën i thotë, unë e du me litu si lopë, s'ka problemë. Jeto që i shdush ti. Mirë, po në raport me Zotin, ti kime pagujt këta. Se a i ka dash me tu si njeri. Pra, ti e dhe zër, i, në onë, i e nën diktatin e krijimit Allahu te bareke. S'mun është me dalë pri këti kaderi. Andaj Abdullah ibn Mes'udi, dhe zër, kjo alimi madhë, qëfar tha? Tha sprova e njerëzve, e këti umetit, dhe kitë njerëzve, nuk në shëriat Allahu gjele gjelal, po në kadert Allahu te bareke vë tjara. Qa i bje dhe zërkja? Qa i bje? Na po thojna me pohua Allahu mësimi parë, me pohua Allahu në hak, cilësit e ti, veprat e ti. Apo, te cilësit e ti është edhe zbritja libri. Njerëzit dhe zëra, kam problem sot mja u shpegu ti se ka detyra dhe ka harame. Së është problematikë kjo? Ma dje sot përshemo ki orientalista që e din islamin, do është të ma mirë se një hoqë. E kemi përmenë neve, njerë i për i francesve ka shuit një libër, fjallor, i hadithi. Për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallam. Sot mi adhon njënë për muslimane, ma dhja dhe për nëzantëve dhijes, mi dhonë përpunojni, banën si fjallori, kishë mi tash një jetë me bo. Apo, një jetë me bo. Dunë mu mbledhë në disa njëz me bo ata. Ata Shekë Halvan, rahimahullah, dhëtë, kjo është prej veprave të mira që i ka po këtë francezi, mirë po ahit të Allahu nuk bëtë musliman. Që ka ndodhë dhe zër? Ato e njofin, e lezojnë Kur'an, e lezojnë hadithin, ku o problemi të dhe? Thot Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anhu, problemi njerëve është në kader. Në kader dhe zër. Andaj, Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anhu, kërë kanë pyjtë, kanë thonë, si ta kuptojnë kaderin? Si ta kuptojnë kaderin? Ka thonë, si djeli? Si djeli? Nëse ti e këshyrë në stop, të prishë sitë. A nëse ullë kryen, jeshtë vizën dritën. Apo? Që nëse ti i ma sitë në stop, ka djeli. Që ka po që rosh? A njani se këshyrë djelin, e di që e djeli për mi kryen. E shfridzon zëjtën e vetë, e shfridzon dritën, shka e shlo, ekstremeral, i merë vitamina, njës kanë, bo, janë piksash me vitamina, ekstremeral, mirë po tine se du, unë e du me këshirë, du me ja kuptu thejlbën këti djelën, s'ki mund si me ja kuptu, sepse është mbita kote, mirë, një krijesë e Zotit, s'mun është ti me bo, kur gjo me ta, a bo, ta një përshimu ka ndalë disa prej, njërzve thonë, duhet me ja ndalë, duhet me ja, duhet me ja ndryshu e takatin djelën, se sot të punu që shduhet, apo që ka i thonë nëzhenja globale, në janë prish stinët e kështu me radhë. Kjo dhe zërë, djetarë kanë thonë, prishën stinët, por shkak gjunaheve të robëve. Allahu gjelluarën e sencë, ja o jepë robëve atë shka me e mira, po kur njerëzit i bojnë gjunahe Allahot, Allahu i prish stinët. E tani dhe zërë, kur jemi tek kaderi, pse të tatu lajnë me sudi sprova njerëve në kader, po kush e ka problem me kuptu që zinahe a zinahe? Vrasja a vrasja, hajduteria a hajduteri, vjeda a vjeda, korupcioni a korupcion, kamata a kamata, vetë. Ata vetë e din që ka kamata, interes. Për që ka qërës. Dhe vetë, ma mi të shpikujnë, apo? E kështë mëra. Vetë thoi, na e dim se ju musliman se hani derën, se bërëni kamatën, e kështë mëra. E që ka ndohë dhe zërë, ku e kanë sprovën ata? Në kaderë dhe zërë. Kaderë, andaj spesh pysin përshimë në për libra. Pse Zoti e kryon nëse ka Zotë, si pas atyre, pse Zoti e kryon përshimë në njëri të smutë, të paralizumë, me një veshë, me një si, pse janë gjetë kancerin, pse e kështë mëra. Kjo në kaderë dhe zërë. E Abdullah ibn Mes'udi, kjo intelektuali lartë i sahabeve, qërë tha? Tha njerës dhe sprovohen me kader. Mera dhe musliman, së dhe zërë. A kena na problem me kuptu sot islam? Jo, kaderi. Pse Zotim ka ba mu fukara? Kader. Se mu për shemë më këmdash më konë, une i bëntë i mija, jo i bëntë i mija më konë, aj. Ka derë, apo, ti ke dash për shemë më konë, apo, njerës t'i kënu një lahija, a, sikur, jarë sëllat t'kisha pa t'yje. Kë ka derë, ka caktua Allah t'i më konë i shekullë 21, 15 hijri. Ta një vëzën, ka derë sprovohë njerëzit. Andaj një se legjon Kur'ani me vëmendje, e gjenë se sprova e pengamberve, kua, ka derë. Ka derë vëzën, për shemë, me lë kështu. Ja një skenë po e marim nga Kur'ani dhe do ta kshyfë se kitë sprova në kader, zilija në kader, iblisi ku e ka problemi. Se e kupton dhe Zotin që ka pi thot biri sejsh dhe ajo. Shumë iblisis që ka thot, o Zotin, kur po thuti biri sejsh dhe Ademit, kjo fjallë shume prekuptoj unë, shkaj të thonë. Jo, tha unë jam maj mirë se ajë, si bi sejsh dhe. Si bi sejsh dhe si jam maj mirë kaderi. Nuk mund është ti me ngrikë thambi muë, apo? Ademi a.s. a e diti që në pëjmë zut me hangra ju përzije e dega? Jo, e diti. Po, anoj, lakoj, e kështu mëra, në kader. E Abdullajmë në suri vëzër e mlej dhe ketë Kur'an me një fjallë, tha sprove njerëzve në kader. Andaj për nga mëri unë a.s. a.s. a.s. tha, e në tukmi në bil kaderi khajrihi, të në regula, o sharrihi. Ta shkë, ti kur do me e komentu shkën, e do sprova. E qësh me dalë për shkërë vëzër? Ma e men, që ka ndohë në egzistencë është hak? Ja, që ka ndohë në egzistencë, Allahu i ka thonë leje me ka thonë alejhi salatu selam. Shikohë, vëzë, që ka dhonë emri hak i Allahu Gjellë Gjellal. Ka thonë salatu selam, apo, që ditë njërës, për shemull, loj kriminelli, ha, pin, knasë, shfrenot, ka pare me të madhe, që ashtu, ka bo zullum, ka vra njërzi, së në merë hakën e kështë mëra. Tha salatu alejhi selam, më kanë kjo dunja të zotë i jonë, sa me vlerë me kanë, sa krahi mushkonjës. Du të me kapë me pincetët, krahi në mushkonjës, mizës. Tha, së ne pin një, ha, një cop ujë, një klanjë ka po, që e thonjë? Ujë, hytë së ne kërkon ujë. E pse Allah ja shlon ujë, du s'ka vlerë këtë një. Hakën, ka me mora Allah u gjellivara në akhira. E tani kur jemi, pse Abdullajmë Mesudi dha, njerëzit kam problem me kaderin e Zotit Gjellë Gjellalu. Qka i bjeveze me kaderin? Kur ndodhë dhe shka, thot, a, kjo batila. A, batil? Unë e ka guzua Allah u gjilua se o batil. Se aje ka realizua. Andaj me, në, i mëkajim e gjuzijin e me deri gjusë salikin folë për këta leze. Thot, qëtu, e shprej së to, me zeli kul akdem. Kaderi, thot, është ku rëshasin kamët. I bo njëzit dhe zërë pytin matë madhe. Cito mos, njëzit kanë dëshirë me folë për kaderin, apo. Kështu me radhë historia, para, zoti, që ka bo para se më kanë une, apo sigur njëni për shembull pyeti çka ka më bë Allahu mas të hinë në xhennet. E kështu më ra prej e munon kaderi. Zoti jonte bareke ve teala. Shikoni në Kur'an. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur nuk kushtoheshin mbi dispozitave. Namaz, agjërim, zekat, apo luftë, haramat ku janë ndaloj ke, s'ka raki, s'ka kamat, s'ka me vjet, s'ka. Këtë në regullë. Bile u knatëshin. U knatëshin që po vinë dispozita për një pastru, apo? Dhe shkojshin dhe pengamësa me pyqin, ja Rasullallah, kalzoma një punë. E kënë bërë shumë ati dhe janë, ja Rasullallah, kalzoma një punë, kalzoma një vejë për e kështu mëra. Kjo qka argumentën dhe sahabët? S'kemi problem me shëriatën. Mirë po, hajde dojnë me disa pika tjera. Hajde dojnë me disa pika tjera. Luftën e Uhudit, e luftën e Hudejbjes. Luftën e Hudejbjes. Pejgamberi s.a.s. më nënshkru. Mu kthi prapa në Medine. Dhe me jalan qysh po thojnë me kelit zvinasëm. Apo, mu kthi me ihram. Dhe tjetra, kush vjen musliman pi Mekë me kthi prap. Dhe kush vjen renegat pi Medine mës me mor. E tjera tjera prej kushteve. Dhe kjo kader. Amr Khattabi rëvëtu, dhe ja Rasullullah, pëse shumëta. Të një ti nëse ban një pytje, thjesht, Amr Khattabi, se kupton shëriatin e Zotit, jove kupton e shëriatin Allahot, pa i në kader i kishë spedi, pëse s'du të me hinë atash? Pëse në nuk duhet me hinë atash me bo umre? Andaj tha, ja Rasullullah, e lesna alel haq, tha, naam. A jena në haq, ja Rasullullah? Po. Që, a jena në haq? Po. E le isu alel batil? A jena në batil këto? Që të pagam, a jena në batil? Po. E pëse na me shlupen? Shikon vëzër, edhe Muhammed e Sram nuk pat përgjigje, post një përgjigje. Tha jeb në Khattab, inni Rasulullah. O, i bire Khattab, unë jam i dërguri Allah. Ko përgjigja? Omeri kule veti, a jena në haka, këtë biseda. Edhe për e mësatë, unë jam i dërgore Allahot. Ko përgjitja? Përgjitja se, aj që është të pëthët. U kri, a mund është me veta ta. Andaj, kër shkojtë Abu Bekër e Siddiku, dhe i tha, o Abu Bekër, pse me bo këta? Tha, ilzem, gharze, Rasulillah, dhe rrej nga të pengamberit Allahot. Shuj, abo. Andaj, mësani, Omer Khattabi, që ka tha, ta njëtën këm punu me latë që këtë fjallë. Qëfar shprove ka kjo, vëzër? Kaderit. Shprove kaderit. Andaj, pengamberi, alehi salatu selam, vëzër, edhe aj, edhe shokët e vetë sprovohen në kader. Por shembull, Yunusi, ku a sprovu, vëzër? Në kader. I ka bota vetë popullit vetë, atë s'kam pranu, ka dhënë shkova une. A dhe ta kujtë shku? Aje ka ditë se të uhidit që ka është? Aje konë bardë si të uhidit? E ka ditë që janë pagan, mirë për s'ka po sapët, në kader, u zgjatë. Andë e tha Allahu Gjellola, felem ma tale alejhimul emet, për jehudit. Tha kur ju zgjatë punë, apo, dhe kur zgjatë në sejnë e dhezër, njëri ju dëpsohët. Që mësot musliman, dhe kur ka me fitu musliman, a? Mundet me t'kapë. Mund me kap të pesimizmi, mund me të kap dopsia, liksia, kështë nëra, ki kujdes. Allah është hak, ka mundësi mas 500 njëtë. Sa puna jota, ja. Puna jota më kanë rrugë të Allahu gjelle gjelalu. Andaj dhe Abdullah ibn Mesudi, sprova e këti umetit është në kader. E kaderi me qka i rritë të vëzër? Me emnë Allahu të lëha. Se nuk ndodhë në egzistenë, zi qka, vetës Allahu i ka dhënë leje. Andaj shikone për qemë, pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, tha për surën al-Baqara. Kush e lexon surën al-Baqara, çka ndodh? Nuk kanë në mundësi me Bekaran mushti El Batale. El Batale qka on? Batil la gjitha, bo. Njështë e batilit. Batil qka ashtë? A shka se egziston. Sihrbas është për qëllim. Pse nuk mundën mushti sihrbas me surën El Bekara? Se kjo hak, kjo batil. Ha? Andoj zotë i unë të bare kjo vetala, kër i tha Musajt, ha? Dilti me sihrbas. Sihrbas pse e kuptun se Musa o pengamber? Ha? Sa ata i banin sihër syte njerëzve. Ha? A'junen nas. Fa saharu a'junen nas. Apo, për shembull, e bajnë që njerë me menu që ju dhullë një gjarëpën. Do me hangër një gjarëpën. Edhe, edhe u të ke sihërbazve. Kur dhullë Musaj, 80.000 sihërbaz. 80.000 sihërbaz, karshi i ka pos. Edhe ato i kanë shlu sihërat e vetë. Edhe i tha Musaj e samë, shlën i kejtë që kene. Se kejtë botella. Shlën i kejtë. Kur i shlu ata, e kur i shlën Musaj, i ka përdi një krejtë. Ato që ka thënë? Kjo hak. Na ma mire dimë që bëhën forat. Na ma mire dimë që bëhën mashtrime. A dhe dhe zë, sprova umetit është në kader. Sprova umetit është në kader. A gjithashtu premësime, kona kam barua dhe këta e përmendë se ka shumë premësime dhe zënë do shtarë duhet me vazhdu edhe një gjërat në qështjën e emrit të Zotit të bare kjo vëtala el hak nga se shumë ka prej gjërat të satë. Ma dhe kitë feja dhe zërë është kjo. Kitë feja Allahut është el hak. Me e kuptu se Zoti është një hak. Dhe se çdo e vërtet, mbanë me këta, çdo e vërtet nuk qëndron deri sa ta merë konfirmimin e Zotit që ka hak. Sa të dush epizod, sa të dush më to dhe pretendo, sa të dush të qështuba, nëse s'ka në ta vullë të Allahot, ajo nuk qëndron. Andaj të dipon ka ime gjëzije, ditën e kiametit, për me hingën net, edhe mi pas këtë në regull të, shahadetin, namazin, krejt, thot nuk mundet me injenat derisa ha thot në shkruaj Zoti xhel xhelal thot hi hin. Se nuk çela dera ose nuk çela dera ado shikoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Isra dhe Mi'raj a di kush e ka hezë Muhammedin sa Jibrili e ka marr Jibrili kur ka mrin qellën e parë ka trokit me laçi ka thon kusho ha kusho i ka thon Jibrili kusho me tyje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kër i ka thonë Muhammed Sam, me laqa e derës, e portës, i ka thonë, po, këti e në leju, në është dhonë urdhën mjallë qëllë derën. Kër që ka thonë urdhën? Allahu Gjellia. Katën e 2, katën e 3, katën e... Derësa kam rritë e Zotë i vetë të bare kjo vëtjara. Do më thonë, në gjithë shka në univers, lezër, funksionon dhe lëviz me lejën e Zotë i të bare kjo vëtjara. Mësimi dy, lezër, dhe me këta e përfundojnë në këtë ligjërat, është hadithi pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasallam është lutur shumë me këtë emër. E ka lutë Allahun shumë me emën Allahut El Haq. Ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur është ngrit me fal namaz natë, i ka thënë zakoni i pejgamberit ton alaihi salatu wasalam se ka fal namaz natë shumë dhe i thonë tahajjud para se me fillu namazin e ka bëu këtë lutje. Dhe lutjen e ka dëgjuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Thotë kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wasalam kur ngritej natën mufal duke u lutur me këtë lutje. Allahumma lakal hamdu. O Allah, ty të takon falëndërimi. Ente qayyimu as-samawati wal ard. Ti mban qiellin dhe tokën. Ti mban qiellin dhe tokën. Wa man fihinna la gjithçka që ka ta. Sa është hak. Por ndryshe shkatërrohet. Wa laka al-hamdu laka mulku as-samawati wal ard. Ty të takon falëndërimi se i yti është pushtetin qiellin dhe tokën. Dhe çka ka ta? Kët Allahu xhelaluhu. Wa laka al-hamdu anta nuru as-samawati wal ard. Ti takon falëndërimi se ti je nuri, drita e qiejve dhe e tokës. Wa lakal hamdu anta maliku as-samawati wal ard. Ti të takon falëndërimi, elhamd, se ti je mbreti i qiejve dhe tokës. Kjo lutje e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku e ka përfshi krejt ibadetin në nivel. Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni tani. Dhe ka, wa lakal hamdu anta al-haq. Falëndërimi takon veç ty se ti je haq. Ti je haq. Wa wa'duka al-haq. Dhe premtimi yt është haq. Wa liqa'uka haqqun. Dhe takimi me ty është haq. Wa qawluka haqqun. Dhe fjala yt është haq. Wal jannatu haq. Jannati është haq. Wan naru haqqun. Dhe zjarri është haq. Wan nabiyuna haq. Dhe pejgambert janë haq. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Djetarë ka përështu këtë pytje. Shekhu Samdemir ka bo. Ka thonë Muhammedi a.s. kër ka thonë për vetin. Dhe Muhammedi o haq. Qështë i vje? Dhe na kur thonë e nëbijun e haq vë Muhammedun haq. Na thonë për Muhammedi samë është haq. Po aj kër ka thonë, Muhammedi vetë ka thonë vë Muhammedun haq. A.s. Si vje? Thotë Shekhu Samdemir. E ka pasë Muhammedi a.s. obligim me besu për veti që jo për nga mbar. Së me dyshu. Apo? Shikonë dhe zërë? Qëfar dobije kanë dhe shekhu samë të mje. Muhammed e samë, sikur ti që e ki obligim me besu që jo për nga mbar, a e ka posë obligim me besu që jo për nga mbaraj. Por shemë, apo ato e kanë bolu, si e për nga mbar, si. Njëri shka panë, njëri shka so për nga mbar. Shka në mbe, ta mo. Ose, me anume, e ka posë obligim me besu që jo për nga mbar. E ka pas obligim për vetin. Andaj ka thur për shembull, e ka përmend salavatet vetën. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ka thon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Domthonë e ka përmend vetën e vet si pejgamber. Was-sa'atu haqq, dhe kiameti është haqq. Kit lutje vetë për shkak apo Muhammedi alayhi salatu wasalam, për të vërtetuar kuptimin se ja ka zbrit Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Andaj Zoti onjë lejelalu vezer, një nga emrat e mëdhej që ai ka është emri ti el-haq. Dhe prej argumenteve më të mëdha që Zoti on te bareke ve teala e ka krijuar ekzistencën, do ta përmend në ligjërat e ardhshme me lejen e Allahut te bareke ve teala, çka ka kriju për të realizuar hakin. Domthonë, nga dobi të tjera që ti marrim, çka ka në ekzistencë dikon? Çka ka kriju Zoti xhe lejelal? Krejt sillot me vërtetu se ti o Zoti je hak. Ti o Zoti je hak. Në har në ekzistencë dikush i ka thënë Allahu xhe lejelal, jo që shpo dhu ti, Allah e ka thonë ti malku. Ila jo më në qiam. Dhe në qiametit, edhe mas qiametit hinxanam. A në dhe zërë, feja Zotit e bare kjo e tala, ka zbit për ati cili është i vërtet, e feja Allahut është i vërtet, sepse mbaot, me ata i cili mbaot, e mbaot në eksistencen, dhe Muhammed e Islam është haq, sepse e ka qua i cili është haq. E lusë për Allahut e bare kjo e tala, që Zotit i unë gjelizirat në mundëson me përfitu nga emrat e Zotit, ti besoj në emrat e Allahut te bareke ve teala, ashtu siç na ka mësua Zoti on te bareke ve teala. E lutem Allahun xhel xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala ti mbush zemrat tona devotshmëri, ti mbush zemrat tona iman, ti mbush zemrat tona në shtrim ndaj Zotit te bareke ve teala. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelaluhu na mundson me mri muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhel xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat, fuqarat, bonjakët, Allahu të pasuron, e pasanik bi musliman, Allahu të ban të gjymert. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.